أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الزمر دا سورة تفريدا ما سبقا خلاصر د مخ کی پینزو صورتنو پدی صورت کی مشہور شبا د مشرکین رد کئی چاہی بھئی ما نعبدهم الا لقربونا الاللہ زلفا منگد دی عبادت نکو مگر دیر پارا چمگا نزدی کی رئی اللہ تا پدرجہ کے سورت کے ود علیل عقلیہ ذکر کئی زجر اور تخفیف اور کئی منکرین تا اور بشارت اور کئی مومنان تا اس ترغیب اور کئی مومنان تا چی توبہ باسئی گناہونا مکڑی دی زان مو زیادے کڑے دے نبی علیہ السلام تعالیٰ حکم کئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل اوایاتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا عبادی الذین اے بندگانو زمہا کسانو اسرفو والا انفسہم زیادے کڑے پقلو زانن باندے لا تقنطو من رحمت اللہ منع میں رکے گئی در رحمت دا اللہ نا دبخشش دا اللہ نا ان اللہ یقیناً اللہ یغفر الذنوب بخنا کید گناہونو جمیع در ٹولو وتوب سرا توبہ واسی اللہ نا معافی غواری ان اللہ یقینا اللہ یغفر الذنوب جمیع بخنا کید گناہونو ٹولو وتوب سرا اسرے توہا کی ویلیو بارہ سمجھ بارہ آیا تو بہت سی دعا تیم کی وَإِنِّي لَغَفَارُ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَإِنِّي يَقِينًا زَشِيمَ لَغَفَارٌ خَمَخَ بَخُن كَمَا لِمَن هَاچَلَ تَابَ چِرَ گِرْزِدَ گُنَانَا وَتَوَعَيَا چِزَ بَخُن كَمَا وَإِنِّي لَغَفَارٌ دارک وی اللہ وَإِنِّي لَغَفَارٌ آیَقِنًا زَبَخُنْ كَيْمَا دارنگی سورہ حجر کے آیت 49 کے ویلو نبی علیہ السلام تا حکم کئی زما بندگان خبر کا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم نبئ عبادی خبر کا بندگان زما انی انا الغفور الرحیم یقینا زا بخون کے مہربان ما زما بندگان خبر کا نبئ عبادی خبر کا بندگان زما انی انا الغفور الرحیم یقینا زا بخون کے مہربان ما عدل توئی قل یا عبادی الذین ویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی الذین اے زمان بندگانو آکسانو اصرفو علا انفسهم چی زیادے کڑے پاکلو زانن باندے لا تقنطو من رحمت اللہ منا میں رکے گئی دا میرا بانے دا اللہ نو دا بخشش دا اللہ نو ان اللہ یقینن اللہ یعفر الذنوب جمیعا بخنا کئی دا گناہنو ٹول پتو بے سارا انہو ہوا الغفور الرحیم انہو شاندارے یا انہو یقینن دا اللہ والغفور الرحیم دے تو ما قبل ان کے مہربان دے اس بیا ترغیب اور کئی قرآن کریم تھا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور او گرزئی رب ساسو تا وَأَسْلِمُوا أَوْرَكِ دَيْلَهُ دِيَ اللَّهَ تَا مِنْ قَبْلِ أَنْ مَقِنَ دِينَا يَاتِيَكُمُ الْعَذَابُ شِرَابَشِ تَاسُ تَا عَذَابَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ بیا به امداد نکړی شي تاسو وتبعوا تابعداري کوئ احسنا د ښه بیان د ښایسته بیان ما انزل الیکم ها کتاب چې رالیږلی شی د تاسو ته مربکم درم تاسو نه قرآن کریم من قبل ان یاتیکم العذاب من قبل ان مکن دینا یاتیکم العذاب شرابشی تاستا عذاب باتتا ناساپا وانتم لا تشعرون آتاسبا نپوئے گئے وانتا قولو دیر پا چونوائی نفسن انتا قولا دیر پا چونوائی نفسن اسی و نفسو یا حسنتا حیصوص علاما پابانی فرتو چی ما زیادے کرنے پی جنب اللہ فحق دا اللہ کی وین کنتو او امزو لمن الساخرین خام خانتو کو کون کنا او تقولا یاداؤن وین لو ان اللہ کچری میشک اللہ حدانی توفیق را کرے ماتا لکنتو خامکا اممزا من المتقین پرہیزگاراننا او تقولا یاداؤن وین حینا تر العذاب کلمہ چیوینی عذاب لو ان لی کرتن لو ان کچری میشک لی مالرا کرتن بیا یو ذلف للوی دنیا تاو کرتن یو ذلف للوی دنیا تاو فاکونا نشم مذب من المحسنین دنی کانونا سباب قیامت کے بیا دا حضورنا پیس کئی نزجر اور کئی مورزین دا قرآن تا جنن قرآن نمخرے جی سباب یا دا حضورنا کے قیامت کے نن راشا قرآن ناواخلا بلا بیشکاو پن جاعتکاو داکی سرا راغلیو تاتاو آیاتی آیاتنا زماو وکذبت بیهاو وزدتا درو جنتیا کروا پدی باننی وستقبلتا زانی وگن لیو وکنت من الکافرین اویت دین کار کون کناو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَضَ الْقِيَامَةُ تَرَى الَّذِينَ وَنِبَتَ هَاكَسَان كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ هِدَي دَرَوْ جَنْتِيَا كَرِي پَالَ اللَّهَوَانِي وَجُوهُهُمْ مُخُنَا دَلَي مُسْوَدَّات تُور بَرِي تَقْ تُور بَرِي عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَا آیا نئے پجانم کی مسول للمتکبرین زید ازان غٹ گنن کو چیدانا توحید نے ازان اچت گنن لو وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَخْلَاصَ تَقِيَ اللَّهُ هَا كَسَانِ تَقَوْا يَرِيكِ دَا اللَّهُ بِمَفَازَتِهِمْ فَسَبَبْ دَا إِخْلَاصَ دَدَيْنِ لَا يَمَسُهُمُ السُّوءُ نَمَرَسِهِ دَيْتَا تَكْلِفًا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَنَبَدِي غَمْجَنْ شِيْءٍ اس دلیل سمرہ دلیلو دلیل وحی ذکر کئی اور توحید پی تفریق کئی زجر مشرکان ہوتا اور بشارت مومنان ہوتا اللہو اللہ پاک نے خالق کل شئن پیدا کون کے دار یو سید ہے وہو علا کل شئن وکیل او دا اللہ پاک یو سید بانے وکیل دی موارد ہے وان دلیل عقلی لہو مقالید السماوات لہو دی اللہ لرا مقالید السماوات کیا بیان الاسمانون بی یعنی اختیار الاسمانون دے والا دیو دزمکو والذین واکسان کفرو چی کفر اکڑے بی آیات اللہ پایتنو دا اللہ قلنا اکنا کسانم الخاسرون ہم دیدی تاوانیان قل اوائیواتے پیغمبر علیہ السلام و السلام اب غیر اللہ آیا بغیر دا اللہ نو تامرونی حکم کوئی تاسو ماتا عابدو عبادت حکم ازاو ایوہ الجاہلون اے جاہلانو ولقد اوہی الیکا اب تاکی سرا اوہی الیکا وہی موکتاتا ویلاللذین وحاپ امرانتا من قبل کے موقع رستانو لئن اشرکتا کچر شرکو کتا لئحبطن عملکا خامخا برباد بشی عملتا نبی علیہ السلام تعالی وہی کتا شرکو کو نبی علیہ السلام کو شرک نہ کولو اول شرک درد دفار اللہ رہ لگلیو دا شرکو اگر بڑی بیانی جدا زمرا ناکار بیماری دا جی پیغمبران تا اللہ وی کتاز شرکو کو نستاز عمل و برباد تھی سورہ انعام کی مدیر سے بھی آیت اٹھاسی کے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَمِتُ عَنُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ التلات اللہ سے پیغمبران بیانو سی نو آخر کے وقت اللہ وی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَمِتُ عَنُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کچھنی شرکڑے دی پیغمبرانو سورة اللہ نام کے آیت نمبر 88 رات اللہ سے پیغمبرانو بیانو کی نو آخر کے آیت آخر کی بیاوئی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَمِتَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ او کچھرکڑے دی پیغمبرانو خامخا برباد سے بو عمل لدائی آدم تا نبی علیہ السلام تا ہوئی وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ كَشَرِ شِرْكُ كُتَا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ خَامَخَا بَرْبَاد بَشِ عَمَلْتَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَوْ خَامَخَا شِبَتَنَ تَوَانِيَنُنَا بَلِ اللَّهَ بَلْكِدَ اللَّهُ فَعْبُدُ وَسِبَادَتْكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور شاید شکر گزارونا وما قدر اللہ اور تازمون کو دید اللہ حق قدری پورا تازمون والعاد وزمکا جمیعا تولا قبضتو پہ اختیاد اللہ کنا قبضت اللہ کنا اختیاد اللہ کنا اختیاد اللہ کی ویوم القیامت اور ازا قیامتو وَالسَّمَاوَاتُ وَأَسْمَانُنَا مَتْوِيَّاتٌ رَغُنَّكِ بِيَمِنِهِ فَقُدْرَتُ فَلْبَانِ فَتَاقَتْ فَلْبَانِ سُبْحَانَهُ پَاكْ دِيَ اللَّهُ وَتَعَالَىٰ أَوْچَتِ اللَّهُ عَمَّ دَغْنَا يُشْرِكُونَ چه شرک کئنه ازدار بنا کئنه دا اللہ سرا ونفق فی سوره اپو پوالی شی پش پی لائکی فسوائقان بے ہوش بشی من آسوکم فی سماواتی چه پاس من کی ومن فی الارضی آہا سوکا چه پاس مکو کری الا من شاء اللہ مگر آسوکا چه رضا شوید اللہ سمن فی قفیه یا پوکوالی شی پدے کے اخرا یو زلبیاؤ فیضاؤں پسنا سا پادئی قیام والعرب ویان ضرون گوری بیو بلتاؤ واشرقت الارض اور انابشیت مکاؤ بنور ربیہاؤ فسبب درنا درب درین وَوْزِيَنْ كِتَابُوْا اَوْكِمَ خُدْلِشِ كِتَابَ دَفْتَرَوْا وَجِهِئَا اَخْكَرَ وَشِرَ بَشِي بِالنَّبِيِّنَا اَمْبِي عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَشُهَدَاءِ اَوْقَوَهَنْ وَقُزِّيَا فِي سَلَبَشِي بَيْنَهُمْ وَمِعَدَرَيْكِ بِالْخَقِ فَإِنْسَابْ سَرَوْا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ او دای تر بازیاته او نکړېشي و او بیا ته پرمور کړېشي کولو نام دین هریاو نام سما سزا دا غیا منه ټکړې وی و هو او دا الله عالم خو پوینه بما پابانې یفالون ټکوی نه وثیق الذین اروان بچیا کسان کفرو چې کافران دي الى جهنم جهنم تاو زمرا ڈلے ڈلے حتا تنے پنے اذا جاؤوها کالا چرا شیدہ جهنم اندے جهنم تاو فتیا تاو وابوها پرابنے سے سی دروازے دا جهنم وقال لهم اعبوئی دیتاو خزنتوها ها داروغا دا جهنم سوکی دا دا جهنم خزانچی دا جهنم آمالائک بھئی فرشتے بھئی علم یاتکم آیا نراغلی تاسو داو علم یاتکم آیا نراغلی تاسو داو رسول منکم پیامبران ساسو ناو یتلون علیکم تلسل پتا سبان دے آیات ربکم آیاتنا درم تاسو و انذرونکم آیر لئی تاسو لقاء یومکم هذا دا ملاقات دور زیسا سنا چی دالے قالوا آئی بدئی بلا بے شکا ولیکن حقتا آلیکن ثابت کلمت العذاب حکم دا عذابا علال کافرین پا کافران باننی قیل دخلو امویلی سی داخل سی ننرزی ابواب جہنما و دروازو دا جہنما خالدین فیہا ہمیشہ بی پدیکی فبیسا قصبت دیمس والمتکبرین زید ازان غٹ گلوں کو وثیق الذین عروان بشیاں کسان اتقو شرگی دلنا اتقو ربهم شرگی دقل ربنا زان بسکرهی دخلاف دربنا الان جنت جنت تازو مرا ڈلی ڈلی حتا تنی پوری اذا جاؤوها کلم چراشی دی دی جنت تاو وفتی اتابو ابوها او پرانی سبا پرتیوی ابو ابوها دروازی نجا جنت تاو وقال لهم او ابوی دیتاو خزنتوها خزان چند جنت تاو داروغد جنت تاو ملیکی سلام علیکم سلامتی آجی پتا سبان نے هر کل را شئی هر کل را شئی سلام علیکم سلامتی دی پتا زبان نے تم خوشحال ہو سی فن خلوہ داخل مشین جنت خالدین ہمیشہ بوی اللہ نے بڑی کم گراولی وقال الحمد للہ وقال اوائی بنے جنتیان الحمد للہ دغدے تو سیبتنا تول خاص اللہ اللہ جی ہوا ذات نرلی صدقنا چری شیکم سرا وعدہ وعدہ فلا وعورسن الارض اور ایکم اتازم کند جنتا نتبوؤ زین شمگا زینی شمگا من جنت جنتنا حیث نشاء سرنگی چخوا خش کم دے کی چخوا خشی زمگا فنیما عجر العاملین فسوف عجر دے دامل کونکو وطر الملائکتا اوینیمتا ملیکی فرشتی حافین تواف کونکی یا حافین تابداری من حول العرشی چاپیرا دارسنا یسبحونا بحمد ربهم یسبحونا پاکی بیان ویدئی بحمد ربهم سرر سنا درب دئی وقضی بینهم آفی سلموشی پمیند دئی کے بالحق پینسام فو وقیل اولیشی الحمد للہ دغنے تو سیبتنا ٹول کا سلانی رب العالمین کی پالن کے نٹول مخلوقات ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المومن تدیر دینا حوامیم سبا شروع کی گی آؤ سورتنا شہاری و سورتو و حامیم سر شروع کی داو سورت نری دے دے ندرم باب دے دور سبانا آخرا پورے دولس باب نو سبا فاتر یاسین دا یو باب سوافا سواس دمر دا دویم باب اور دے دینا حامیم مومن نا درم باب شروع کی حامیم مومن ایمان روڑا مومن شا سلیر سپارے دے ہوئے ایمان روڑا ایمان کلک با قرآن باندے نور بسے حامیم سجدہ چی مومن چنو سجدہ اللہ توکا بل چاہتا تندے مخ کا تکوا سر مخ کا تکوا نور بسی شورا دا ذکر چی تطولو انبیاء علیہ السلام شورا شیر پڑے قول پیغمبران اللہ دیر علی گلی دی اور بسی بیا زخرف تے کہ تو عبادت دا اللہ نکے توحید نمانی او اسی عبادت کے عقیدہ کیلی شرک ہوئی نو زخرف ہوئی آغا کالی تا چی زیرو تا دسرو بور کی بیا سا دا عبادت صحیح ندے کہ عقیدہ کیلی توحید نی چی صحیح ندے نور بسی دخان دے لگے بسی نور پسی جاشیہ دا پڑ مخی با جہنم تو غور دے گی اور پسی بیا احکام تے دشگو ڈیرے بسی تا عمل کڈیر زیاد پی احکام دشگو ڈیری تے ہوئی کہ عمل ڈیر زیاد کڑی وی پچی عقیدہ دے توحید نوی نا دشگو ڈیرے دے دشگو پڑیری چے کینی تب ہوئے چے جو اوچت زیتا ہو ختم آگا ڈیرے با اوخوئے کیا جہنم تب ہو غور دے گی لا اسمی ربطو ندی او سورتنو حامیم سبا دیجے ندرین بار شروع کی گی حامیم سبا سنگا چی پا ترتیب کی دی یو بلپسی ندا چی پا نزول کیم دی دا ہر یو چیر پارے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لکل شیئن لبابن ولباب القرآن الحوامیم دار یو شیر پارا نشور وی او نشور دا قرآن کریم اغا داو سورتو ندی داو سورتو ندی قرآن کریم او دا دیو سورتو نو خلاصا اغا بیا فدو اللہ مخلصین له الدین پاہے کدا او داوی خلاصا فاتحہ کدا دا فاتحہ خلاصا ایاکا نابدو ایاکا نستعین کدا داوی خلاصا فاتحہ ناول کلمہ کدا کلمه خلاصه بیا بی کرا او در بی خلاصه بیا دیو نکتہ کرا نو قرآن کریم خلاصه تولا دارا نچول چه اللہ ذات و صفاتو کیاو دی دا اللہ توحید امنا او وی پیجنا خلاصه در طول قرآن کریم دا غرا حامیم مومنو مخی سورت سرا ربط و پگن و جدے مخی سورت کے سورہ زمر کے آج 55 کے ویلیو 55 کے وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ تابعداریو کئی دا خیستہ کتاب چا اللہ تاسو ته لیږلې ده خیستہ کتاب دے قرآن کریم دی تابعداریو کئی نو پدی سورت کے وہی مومن کے ہودن آیت نمبر 54 کی سلور 55 کی ہدن و ذکر لیولی الالباب ہدایت تے او پند و نصیت تے دفار دا عقل مندو یہ صورت کی وئی ہدایت او پند دے دفار دا عقل مندو دے موجا موقع صورت کی آیت 27 کی ویلیو لعلہم یذکرون نیرا پارا قرآن نو لے وجرے پن واخلی نو پدی صورت کے دیا لسم آیات کی ہوئی وما تذکرو الا من ینیب پن ناخلی پا قرآن مگر ہا سوک چچا کی انابت طلب منا شوک وصلوی چا کی انابت وی ایدا قران نو فائدہ اخلی قران نو سو فائدہ اخلی و ما تذکروا الا من ینیب اپن نو اخلی و قران باندې نصیحت نہ حاصلی الا من مگر اسو ینیب جاو کہ انابت وی طلب و من شوق وی بکے درے مو جا ما کی صورت کے زمر کے درے در مسئلہ توحید بیان کا پدی صورت کے اتزلا دعوت توحید ذکر کئی موقع صورت کے درے زلا مسئلہ توحید بیان کا دی صورت کے اتزلا دعوت توحید سلورم ہو جاؤ موقع صورت کے لیو فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مَقِّ سُرَتْ کے ویلیو دوے میاد کے مَقِّ سُرَتْ کے ویلیو فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ رَامَدَتْ کے اللہ سوال لسم آیات کی آیت نمبر 14 کے مکی صورت کے سوال لسم آیات کی ویلیو آیت نمبر 14 کے قل اللہ عابدو مخلصا له دینی وعوتا ز عبادت کما دا اللہ خالص ہو خالص دا اللہ عبادت کو ما نبدی سورت کے سورہ مومن کے دی سورت کے ہوئی سوال اسم آیات کے آیت نمبر 14 کے فدعو اللہ مخلصین لہ الدین فدعو اللہ مخلصین له الدین. مکی صورت کې سوال سم یاد کړو قل الله اعبد مخلصا له ديني. دې صورت کې وایي سوال سم یاد کې فد الله مخلصین له الدین. پینځم اوجا مکی صورت کې آیت 64 کې ویلو سلوش پیدا کی فتبارک اللہ رب العالمین فتبارک اللہ رب العالمین. اموک کی صورت کے آخر کے حمد ویلو دارا بدویو لکھئی موک کی صورت کے زمور کے آخر کے دالا حمد ویلو وقیل الحمد للہ رب العالمین آخری آیت کے 75 کے مخی صورت کے دالا حمد ویلو آیت 75 کے پینزہ آئیم کے نپدی صورت کے آیت 64 کے وئی سلوش پیتا کے فتبارک اللہ رب العالمین. دی صورت کے آیت 64 کے وئی سلوش پیدا کے فتبارک اللہ رب العالمین برکت اچون کے دے اللہ چی رب دا مخلوقات ورے. دیو جنا متصل راڑو شپاگم آوجا مخی صورت کی ویلیو آخر کے وقیل الحمدللہ وقیل الحمد للہ مخی صورت کی ویلیو آخر کے وقیل الحمد للہ نپدی صورت کے آیت 65 ٹوئی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین نورم دربت گن وجوہات شتا. امتیازات دا صورت ہو دا صورت ممتاز پایت نمبر 19 آیت نمبر 19 یعلم خائنة العیون. دانگی دا صورت ممتاز پایت نمبر 28 پا بیان دا رجل مومن. دانگی دا صورت ممتاز دے پا دو دلا لفظ وحده باندی آیت 12-84 دولسم و سلور آتیم. دانگی دا صورت ممتاز دے پا پینز دلا دا لفظ یا قوم سرا پینز دلا یا قوم ذکر کئی آیت 29-32-38-41 کی پینز دلا لفظ یا قوم ذکر کئی. دانگی دا صورت ممتاز پایت 44 وَوْفَوِذُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ عزس پارما خفلکار اللہ تا وَوْفَوِذُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ. دانگی دا صورت ممتاز دے پسلور زلا لفظ جدال سلور زلا لفظ جدال ذکر کئی سلورم آیات پینزم آیات 35-56 دانگی دا صورت ممتاز دے پاوم آیات چی فرشتے دعا کئی آ چاہتا جسو قرآن زکئی دو قرآن طالبان لا دو قرآن متبعین تا دو عرش فرشتے دعا گانے غواری. خلاصہ سورتو صورت کې اتزلا اثبات توحید دی. صورت کې اتزلا اثبات توحید کوي په ادله او ثلاثه سره، دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ. ادلہ ثلاثہ درے والا قسم دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ درے والا اقسام بیانی. او سورت کے تقریر درج المومن آغا داغی تذکرہ کئی. دانگی صورت کے در موسیٰ علیہ السلام واقعہ بیانی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ را لے گلے ہو فرعون تا، آغا مسئلہ بیان کا. فرعون نمانلا، دا فرعون پکور کی دا دشمن پکور کی اللہ موسیٰ علیہ السلام تملگر پیدا کو. رجل مومن دا فرعون دا ترزویو او داوہ دربار کی باسی مسئلہ توحید بیانی، تم مسئلہ بیان کا د دشمن کور کې با الله تا تمرګره پیدا کړي. څنګه چې فرعون د فرعون په کور کې موسی علی السلام تمرګره پیدا کړ، دا نیته مسله بیان کا. داس فرشتي ورته دعاګانې وړي، جګړه نه کوي په دې کې مگر کافران. کافران په دې کې جګړه کوي. د الله توحید کافران نمانی آغای پاکی جگڑی کئی. تی بیان کا دا اللہ توحید دا اللہ کتاب خلق لورا سوا. ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم دی حروف فمانا بانی اللہ پاک علم نے تنزیل الكتاب رتلن دری کتابا من اللہ دا طرف دا اللہ نری. ترغیب ورقی قرآن کریم تا تنزیل الکتاب را تنزلی کتابا دا قرآن کریما من اللہ الى طرف دا اللہ ننی العزیز العلیم کی غالب دے عالم دے غالب دے ضرور دے او عالم دے پویا دے غافل الزام میں بخون کے لگنا دے وقابل توبے و قبل ان کے لطوبے دے شدید العقاب سخت سزا والا دے ذی طول خاوند طاقت دے لوی طاقت والا دے ذی طول خاوند طاقت دے لا الہ نیتے بل مددگارا اللہ مگرم دائیو اللہ دے الیہ المصیر دی اللہ تری واپس کی دلو ما جادلو فی آیات اللہ جگڑا نکئی جگڑا نکئی ما جادلو فی آیات اللہ جگڑن کئی پایتن دا اللہ کے اللہ لزینا مگرا کسان کفروچ کافران دی فلا یغرو کاؤ فدو کرن کی تالراؤ تقلبهم اوڑدل اوڑدل نرئی فی البلاد فخارنو کے کذبت دروغ ویلیو قبل محکر دینا کذبتا دروغ ویلیو قبل محکر دینا قوم نوین قوم دنو علیہ السلام والعذاب وردلو من بعدهم رسد دینا وهمتو او قص کلو کل امتن هر یا امتو هر یا طولی برسولیم فبارد پیمبر دنائی کے لیا خضوہو دیر پارا چونی سی دلرا یعنی قتل کی دلرا وجادلو او جگڑو کی دل وجادلو او جگڑو کی دل سارا بالباطل پا باطل دلیل سارا لیو دخیدو دیر پارا چی مغلوب کی دل بیہی پدی باطل دلیل سارا حقا حق لرا کلمی توحید لرا نالو فاخذتو ہم پس ما اونی والدی لرا فکیف کانا اقاب نسرنگی و زمان عذاب وکذالک کاف للتعلیل وکذالک ددی و جنا حقت کلمت ربک ثابت شو حکم دا عذاب در عبتا علاللزین پاک سان باننی کبرو چی کافرانی انہم یقیناً دی اصحاب النار جہنمی آنی اللذین آہا فرشتی یاملون الارشا اتابداری دی دارشا ومن خوڑ وہا سکتی گیتا پیرا دری آرسنری یسبیعونا بحمد ربیم فاکی بیانی سرنام دنو درم تدئی ویؤمنونا بیہی او ایمان نوڑی دی پدی قرآن ماننی ایمان نوڑی پا اللہ باننی ویسافرونا بخن قواری للذین آکا سانو تا آمنو چی مومنان دی داس پرشتی وی ربنا ارم زمگا وسیتا رسید لیتا کل نشین حریو سیتا رحمتا فیتبار دا مربانی و علمنا فیتبار دا علما فغفر للذین فز بخنو کیا کسانو تا تابو چی تو بیو کنا و تبو سبیل کاروان دیسا کتاب پسی و تبو سبیل کاروان دیسا کتاب پسی سبیل دا اللہ لار دا اللہ کتاب قرآن سورۃ انعام کی ویلو آیت 126 کی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور دا قرآن لازر افتادنی غاو سورۃ انعام 153 کی ویلو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اور یقیناً قرآن لازم آدنی غاو دے پس روان شئی سورۃ زخرف کی وی آیت 43 کی درے سرے تم کے فرسام سکھ ملن دی اوہی الہ کا انکانا صراط مستقیم مانگل اولا غوپا کتابانی چرہلے گلے سے دیتا تا انکانا صراط مستقیم یقیناً تو پلارنی غباننی سوری یاسین کے اول کے ویلو یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَفَنِي غَلَار بَانْدِي نُفَرِتِي وَي وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ أَرْوَانِي سَاكِتَا فَسِي وَقِمَ عَذَابَ الْجَحِيمِ عَبَسْكِ نَيْدَ عَذَابَ جَهَنَّمْنَا داس فرشتے والا دعا گانے غواری آئی وَي يَوَانِ دَلَنَا طول تبر لے غواری ربنا ارم زمگا ودخل ام ودخل کی دی لرا جنت یدن اللتی جنتن دا میز گر یا غیتا وعطاهم چتا دکن دی سرا ومن صلحا احاچن کانوی من آبائیم دپلارا نود دینا وازواجیم ود بیبیانود دینا وزریاتهم او دا اولاد دا دینا و ذریات ما دا اولاد دینا انکا یکن انتا انتا العزیز الحکیم تا غالب حکمت والی وقیم السیعات او بچی دینا دا مصیبت انونا دا دنیا بھی مصیبت انونا در تکلیفونو ناو ومن تقل سیاتی او سوکی بشو در تکلیفونو ناو یوم ایزن پر اورد قیامتا فقد رحمتا نبتاکی سر رحم کتافت باننی وذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی دویا داو ان اللذین بشکها کسان کفرو چی کافرانی یونا دونا واز بکل سی دیتا لامقت اللہ خامخا غصا دا اللہ اکبرو دیرلو یادا من مقتکم دو سیستا سنا انفسکم وزانون ساسو باننی اذو تدعونا کل چرابلل سیتانسو الال ایمان ایمانتا طرف دا ایمانتا فتکفرونا اذو تدعونا کل چرابلل سیتانسو الال ایمان طرف دا ایمانتا قرآن تا ایمان بیان قرآن کے دے الال ایمان آ کتاب تا چی بیان فکید ایمان دے وتکفرون نتاسو با انکار کولو قالو این بدئی ربنا این بازمگا احمد نسنتین قالو این بدئی ربنا این بازمگا احمد نسنتین امرکو تامگا دوزلی و احیت نسنتین او جندین کمگا دوزلی فاترفناو نیقرار کمگا بی جنوبنا فگناہنو زمگا فحل نو آیا سا الہ خروج من سبیل و تو تاصل آراؤ ذالکم درنگی بیئیتا سفا عذاب کے بی انہو بی شکا حال داؤ پا دنیا کے ازادو ای اللہ کلمہ چی بللیسو اللہ وحدو یکی وازد اللہ توحید و بیان سو کفرتم تاسو انکار کولو وَإِن يُشْرَكْ بِهِ أَوْ كَشِرْكْ وَأُقْلِيشُ دَدِي اللَّهَ سَرَوْا يَا كَشِرْكْ وَأُقْلِيشِ دَدِي اللَّهَ سَرَوْا تُؤْمِنُونَ تَاسُ فِي تَاسُ يَكِنْ كَوَيْهِ يَا وَتَاسُ يَكِنْ كُولُوْا فَالْحُكْمُ فَسْ فِي سَلَانُنُ عَدِينَ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ خَاسَ اللَّهَ لَلَدَى الْعَلِيِّ والذي دليل عقلي والذي دانا ذات يريكم كي خيطا سلرا آياتي دلائل قبلو وينزل لكم ونالكي تاسلرا من السماء لبرنا رزقا رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر وفن عقلي إلا من ينيب مگر حاسو کاؤں یونیب کی نابت بھی پکے قرآن نا فیدہ سوک اخلی وما یتذکرو او فن ناقلی نسیت ناقلی الا من مگر حاسو کاؤں یونیب کی نابت بھی پکے انابت رجوع طلب من شوق وصل وما یتذکرو او فن ناقلی پا قرآن ماننی الا من مگر حاسو کاؤں یونیم جینا بس بھی پکے طلب بھی پکے لیکن او سری لے او سے پکاری نا دکان تلال شراوالی سبزے والا گردی پلارو کے چغے ہوئی تماغر دی او پیاز دی سبزی دا چرچا پکاری اتیا خلی آج چغے ہوئی او لارو کی گردی چرچا پکاری نو اتیا خلی او چرچا پکار نی نو اتنا نا خلی او کده چا پا کارمی پیسی و سر نوی نو بیام نشیشتے دا انابتا چی پچا کی نوی لده انابت مثال دا پیسو دے چی سری تر پیسی وی نیوشتے بوالی او چی پیسی نوی نو بیام نشیشتے چی انابت وی نو اللہ آغت بیا حیدیت کے توفیق ورکی دنیا کی راستی زکنیشتا چی آغا دعوی چیر مانا اللہ خفش دنیا کی آر سمرا انسانان چیری کو کافران نیو کو مشرکان نی آئی طول دعوی چیمونی اللہ رضا چی فاد رضا کی دل دا رضا کلو طریقی بیا جدا جدا دی اللہ پا طریقہ بانے رضا کی گی کہ پا کم بانے اللہ منتوے لی دا کم طریقے خولی دا دنیا کی دا بیا خاص کر چیزان تا مومن وی مسلمان وی کلمہ وی او کلمی سر بیا شیطان چی دے ناتی نا شرک کئی کلمی سران ملاوٹ دا شرک کئی نوچی کلمی سران دا شرک ملاوٹو شی نا کلمہ آغا ایمان آغا بیا دا کارنی آغا ایمان بیا نمنزوری گی چی کلمہ مو وی آغای سر دا شرک ملاوٹ مکی دا ایمان نمنزوری گی وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون سوری یوسف کی اوسر شپگم آیات کی تیر شوی او پاکستان کی دا عقیدہ زیادہ دا دا شرک کلمہ موئی او اثر شرکم کئی او پا شرکیاتو کی بیا مشرکین بالعباد صالحین دا زیادہ دی چنیکان بنیگان ایرا مدد کئی دا اللہ صفات نیکان بنیگان تور کئی دا شرک بیا زیادہ دی شاول اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر فرمائی ما من بلدت اللہ و لہا آلہتن توبت دا سی اوکل نشتا مگر خلق آئے کہ زان نے او درگاہ جو کرے رے او دا اللہ صفات و تور کئی شرک کئی دنیا کی دا امن دا پارا دا اللہ توحید دے چی توحید وینو امن بئی مطلب دا چی دا اللہ صفات مخلوق لنور کئی نو اللہ بدن خوشحالی یا عذابون و دربان نر علی او کدا اللہ صفات آغا مخلوق تا ورکے و شرک کے نو بیا امن نکی راتے ذکا امن دا پارا توحید دا شرط تے سورہ انعام کی دیرسی ویلی وم آیات کے آیات باہر سے کی دعا کے ام کے اللذین آمنوا ولم یلمزوا ایمانهم بظلم اولائن کلهم الامن وهم مهتدون آکسان چی ایمان روڑی و ایمان سرے در شرک ملاوٹ نہیں کرے نو اولائن کلهم الامن دا کسان دید پر امن دے چی در شرک ملاوٹ نہیں نو علا امن رازی ایمان سرہ پاکستان کی دا شرک زیادتے امن دلتا نسی راتے چی تر تو شرک نہیں ختم عذابونه نیسی لرکی دے چی ترسو شرک نی ختم سورہ بنی اسرائیل کے دنیا کے دا عذاب تراتلو دا پارا سلور شرکونه ذکر کریو چی دنیا کے عذاب راضی شرک مستمر را دایو سبق دے چی ہمیشہ شرک ہوئی نو دا اللہ عذابون راضی دا سبب دے دا نزول دا عذاب دویم بیزتی دے شاعر اللہ دا شاعر اللہ بیزتی جکی گی نو دا سبب اللی نزول العذاب او درم حق پرست سو پوری ٹوکی کول دا سبب دے دنیا کی دراتو العذاب او سلورم حق پرست سو دا کلو نشغل دا سلور اسباب دنیا کی دا عذاب دی دا طول موجود دی شرکشتا دے ہمیشہ شرکشتا ہمیشہ والے پر شرک داشتا عذابونه وسنګ لري شي د شاعر الله بیزتی کیږي عذابونه وسنګ لري شي شاعر الله کې علما دي د دین طلباء دي د الله کتاب قرآن کریم دی مړ دی بوډا سړی دی دا ټول په شاعر الله کې جمعتونه دي دا ټول په شاعر الله کې داخل دي دا شاعر اللہ بھی دیتی کی کہ امن بسنگ راشی قمل کی حق پرستا آئی دا کلو نا شڑ لے شی حق پرستا بلوٹو کے کیلی شی آگا سلور وانا اسباب موجود دی عذابونا آلا بلی دیکی گی چی دا شرک دا اسباب ختم شی پا سعودی ممالک کو سعودی عرب کیا لتا آمن دے آلتا دا نیستا دا شاعر اللہ بھی دیتی نیستا شرک نیستا دا حق پرست علماء بیزتی نیستا حق پرست شرینا دلتا دا ټول اسباب موجود دی نو انابت و طلب و منا آجی پچا کنی وی اللہ قرآن نفیدہ نیسی آخشتے لکہ یو دکان کی سودا پرتا دا نچی او سڑے راواز دی آئے استعمال کی نالا باغلہ فیدہ ورکی او که دکان کی پرتای دی راخلی نا پیسے و سروی و راخلی نا نفیدہ وسنگ دل ورکی سرزر سونا چی دا دا راک چا خوخی سرزر خوار سوکی نیسی اشتے چا سر مال دولتی پیسی نو آغای اشتے اشتے قرآن کریم مثال د سونے دے د سرو زرو دے دا ہر سکنی شیشتے چاہ سر چی دا انابت دا طلب دا منی دا شوق آغا سرمایہ مال نوی نو آغا دانی شیشتے سر زر دا ہر چاہ خوخی خو مالدار خلق یا خیشتے شی قرآن کریم دا دا ہر چاہ خوختے و چی چاہ سر دا انابت و دا منی دا طلب سرمایه وی مال دولت وی نو آغای ایستیش نور کو دکان کی سرزر براتی ناسو فیده نور که چی تیر آواخ لی خلکور تیراوڑی استعمال کی تالوالا فیده درتی قرآنون و جماعتونو کی براتی دی دا وقال کل اصف فیده ورکی چی دا انابت طلب وی منوی شوک وی نازده که پدی عقیده سمه که پدی عمل سمه که نالاو فیده درکی وما انتظر کرو او پن ناکلی الا میونی با مگر آنسو که نابت بیبا که را گرزی اللہ تاو نوچه قرآن نده فیده وشتا نبی آفدو اللہ پس را مدد که اللہ مخلصینا دهو الدین خالص کون که دی اللہ تاوالی لرام ولو کریان کافرون اگر کبت گنی کافران رفیو درجاتی و تکون کے در درجو دے دا اللہ کتاب دیزدک و توحید دیزدک و اللہ وری درجو چا تکی دنیا کے آخرت کی رفیو درجاتی و تکون کے در درجو دے ظلو اسقاون دار سے یلقی روحا رلگی روحا قرآن سمتبا ور کئی فهم دا قرآن پویا دا قرآن من امری پوکن فلو علامنا وشاتا یشاہو چی خوخشی نبی آخو ظلم نیچی چالی خوخشی قرآن فهم ور کئی و چالی خوخشی نور کئی نانا ظلم نکئی جواب مخ کی شیر دی اللہ سمیات کی وما تنکرو الا مینیب چاکی چینا بچوی ناغل اللہ توفیق ور کئی یلقی روحا ورکیم فهم دا قرآن ویل قرآن من عمری بوکم قلالا من شاو چا باندی چی خوخیشی چاکی چی نابتی من عبادی دا بندگانو قلونا لیون زیرا دیرا پارچی ویر یوم تلاق دورا دیرا ملاقاتنا دورا دیرا پیشائنا یوم ها ونزو هم باریزونا هم چنئی باری زناخ کاربشی لا یقفا پٹ پنشی علاللہ والا بانی من هم لدینو شیع زربنو لمن الملکو دچائی اختیار دے اليوم نرزی لمن الملکو اليوم قیامت کی باواز بشی دچائی اختیار دے نرزی آواز بوشیو بویلشی للہ الواحد القہار خاص اللہ لراشی عدی زرورا الیوم تخیف اخروی الیوم نن رضی تجزا بندب اور کلیشی کلو نفس ناریو نفسا بما کسبتا فاغی پسبب داغی من چکری لا ظلم اليوم نیسر ظلم نبوی زیادتی نن رضی ان اللہ قیامت کی اللہ بوی لا ظلم اليوم اللہ نے دنیا کی ظلم کہے اور نہ قیامت کی لا ظلم اليوم نیتے ظلم نن رضیم ان اللہ بیشک اللہ پاکو سریع الحساب ذری صاحب کو ان کے دیں وانذرہم او یرو دیلرو یوم العاظبتی دور دین دینو اذی القلوب کرچی ظلنو لدل حناجرین پنیز دا مرائیوی مرکن سروی کاظمین غم جنا ڈک پیدا غم نو مال ظالمین نو نبری ظالمان لامن حمیمن سوک دوستو ولا شفین اون شفاعت کون کے یتوا کیوں من لے سیداؤ یا لمو پی جنی اللہ خائنت العیون خیانتگر دسترگو وما تخفی وما تخفی صدور آش پٹائی سینے واللہ اللہ پاک یقضی فیصلہ کئی بالحق پری سیاسرا والذین آکسان یدون شرامنت کئی دیں من دونی باید اللہ نا لا یقضونا فیصلہ بانکی بشے انسان برا دیس کی ان اللہ یقنن اللہ هو السمیع البصیر دیونی دن کے ولی دن کے لئے تخفیف دنیوی عالم یسیر آہن گلی دئی فلان پدمکہ کے فیحضر پسودی گر کے فکانا سرنگی واقمت النزین انجام دا کسانو کانو چودئی من قبل موکن دئینا کانو گودئی هم اشد دا دیر ساک منم دئینا قوتن پتاقت کے وآسارن اپنا خونی خانو کی فلانڈے پزمکہ کے فاخذہم اللہ فسونی وندئی لر اللہ بیزنو بیم پساک دا گناہو نوندئی وما کان لومانی سرے دئیلا نبوی دئیلا من اللہ نازاب دا اللہ نام واقع سوک بچ کے ان کے ذالک دانی وال بیان نام بیزک دیتین کانتو دیتا تیم چراغلیو دیتا رسولوں پیم براند دی بالبیناتی واضح دلیل باننی فکفرو پس انکارو کو دی کفرو کو دی فاخذہم اللہ پسکنی والدی لراللہ انہو یقنان دا اللہ قیون مضبوطی شدید العقاب ساتھ ازاوال دی واقعی موسیٰ علیہ السلام لتثبت ولقد ارسلنا پتاکی سرالا لگلے امگا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا وموجزو زمگا نہ موجزی وکری وسلطان مبین پدلیل کارا الا فرعون فرعون تا جزان لے بادشاہی وحامان وحامان تا چی وزیری ہو وقارون وقارون تا چی مالدارو فقالوا انہیں دیٹھو لو ساہرن جادو کرنے کذاب دے درو جندے فلما جا اہم فسر کلا چراغے دیتاو بالحق پاکا سرا پریچیا سرا من اندنا دطرف زمنا قالوا انہیں اقتلوا انہیں ابناء اللذین زمنا کسانو آمنو چی مومنان ایمان روڑے ماہود سرا زامنو وجد یسا دا مومنانو قالو ویندی اقتلو وجد ابنا اللذین زامن دا کسانو آمنو چی مومنان دی ایمان روڑ دی ماہو دا سارا ننسو کو وجلسو اغا مومنان اغا علماء طلبا اغا مومنان وستحیو اپریگ دی نسا اهم آجینا کہیں در نسا پید بات ما یکون چکزی کی بایدیا پی خدمت کی وم ادخال اللہی وما کہیں دل کافرین آنو چل کافرانو ادخال اللہی دل پار تسلی وما کہیں دل کافرین آنو چل کافرانو اللہ فی زلال مگر فتبہ ہے کہ وقال فرانو او الفرانو ضرونی پریک دائی ما اقل موسیٰ چیز قتل کم موسیٰ علیہ السلام ولیدو رابا او دیبا لیلیخ پر رابا فرعون دی الفاظ لیلک سوچو کئی فرعون وی تاس ما پریک دائی تو ما پریک دائی چیز دیلی او جمنا حالا چالات لا گولی سوچو او زان تفریر انا ربکم العالا سری نازیات کی ناغ بیان کئی کہ فرعون وی انا ربکم الاعلی ستاسو چتر میو سڑے زان تا خودے وی ناغل سو کلاس لگولے چی تاسو فرعون وی ضروری اقتل موسی تاسو ما پرېږدې چې موسی علی السلام قتل کوم دا یریدون کې سړې ډرپوک سړې بې ایمان سړې اره جنگ په وخت کې خخ کانی تلاسته خخی ګټه تا خخی ګټه پورې لګیا ته پریمنه ته پریمنه ته پریمنه ضروری اقتل تاسو ما پرېږدې اچانی ولې وسو ضروری پرېږدې مالرو اقتل موسی اذا قتل کما موسی علیہ السلام ولید ربا او غدی بلیده اقبل ربا ولید ربا او غدی بلیده اقبل ربا او بیا خلقو لدلیل پیش کئی ولی وجنما فرعون وی انی اخاف یک نزیانی کما ایبادل دینکم چی بدل کی دین ساسو فرعون وی دفلانی که دین نتبد لی فرعون سرم د دین غمو لکه د دین په نامه باندې عوام خلک دوکه کیږي زره زکه او ته دین مخکې کوي فرعون وی انی اخاف د دې کوم کار کول د دینو چې ما شمانه قتل او جل ما شمه پیدا شه د بالال کو د دینو چې دی وی موسی علی السلام د پلان کې دین بدلای انی اخاف یکنن زهره کما ای بدل دینکم چې بدل کی دین تاسو او ایو زیرا فلان دل فساد یا با سنگن کی پزمکا کے فساد او موسیٰ علیہ السلام اگر فساد کولو کہوے اصلاح راوستا دا اللہ پیغام خلق لرسولو دا اللہ چیتار خلق لرسولو او فساد نراوستو خدا فرعون خلق اعتماد کے اشتل چی خلق آئی لیسے دلیل کو پیسکی کنا وی دی افلادی که دین نتبدلی اوزمکا که شر و فساد کئی وقال موسیٰ نن فساد سوک کئی پزمکا که آو علماء طلباء دیندارا دی دین مراکز مدرسی وی دا دیشتگر دی دا خود اصلاح را پارا دی دا خود اصلاح کئی اصلاح کئی علماء آغا پر نکاح کے لیے وہ تو ضرورت پیخی گی جنازہ کے لیے وہ تو ضرورت پیخی گی نکاح رہتا دڑی جنازہ دے کئی امامتی رہتا در کئی دا ایمان حفاظت دے کئی دا علماء اور دا طلباء پہنچ باندے خو آئی خودی خدمت کئی خدا یہود اور نسوارا بیدینا قومن ایسر تغواری آدھا مسلمان ازلی دشمنان دی فرعون وی دین نہ تبدلی دے پلار نکا آزما کا کہ فساد کرے وقال موسی اول موسی علیہ السلام انی یقینن ذیما غوثو پناہ غوار ما درم بی پنم جما و ربکما پرم سانسو اصل کہ علماء اتفاق نشتا معمولی معمولی اختلافات پروئی اغا پا خفل دے باندی او چکلا حبیدینا خلق راشی کافر او مشرک یہود او نسوارا های راشی نوی لبیا ٹول یو کیدل بکار دی لکسنگا چی مخ کے پروسکال آغا خاکے گستاخانا خاکے آغے بانے ٹول 100% منتفق نو توحید باندی خو منتفق دل پکار دی سنگا چی پاگی باندی طول منتفق شو طول یو آوازو لگولو چاگو ساخانہ خاکی دنبی علیہ السلام بارکی دی اسلام بارکی آغی روخ کے آغی شایع کے نو پاگی باندی طول پاکستان احتجاجو کو نو آغا خاکی آغا وقت کی بند شو یا چی رفل کو خیال بل طرف تلارو نو آمخ کی آغی پا یوٹیوب بانی چلو لے نو آغا حکومت آغا بن کو بیارو تو اللہ عالم چی سمجھ گرے را لے نو بے پا فیس بک بانی آغا خاکے آغا دوبارہ بیا شائع کی خلق کو قتلی پروانوا خلق مشکلو پا اوٹونو بانی پا منڈو تولو بانی ازگار نو آغا پا فیس بک پانے چلے دی آئے بانی آئی کورٹ کی مونگا ریٹوں کو دو دری تاریخ پکے بدل شو آبل دورت پکے تاریخ شو او چیف جسٹس شو آغا فیس بک آڈو روکو چی دا دری روزو کی بدل بند شو دری روزو کی بند کئی او اٹول ایجنسو والا غیر اوست زیموار خلق این تپوس کئی چی تاسو زیموار خلق ایدا والے نو الحمدللہ آغا بم انشاءاللہ چی نن درې مراد بند شې وای فیسبوک په بند کړی وی اډر وته شې وای نو بی دین خلک الګیا دي د مسلمان بی عزتی کوي د اسلام بی عزتی کوي د قران بی عزتی کوي هغه پادری اور اوسن دا اعلان کړی دی چې پنای نه لیون باندې سالګره وای نو نومبر باندې چې کوم دایي ادمه کڅه هوا وی پاغی بانی با دا قرآن 209 خیز سوزو ما اوزن ایولی نومبر لا صبر لده ده بی دین خلق ای دا اسلام بیزتی کئی مسلمان لپکاری چی بی دین قوتونو تا یوشی که مومنان سر دا ایمان طاقت وانتم العالون این کنتم مومنین اللہوی تاسو بوچه ده خوک تاسو کی ایمان وی وقال موسیٰ اویل موسیٰ علیہ السلام ان یوت یکنن ز پنا غواړم میرا بی پنا زماونا به کوم پنا تاسو من کل متکبرن د هر ځان غنګون کینو لا یمنو چی مان نوری بیا مل حساب پر دې نه حساب تسلی مبلغ تا ی دشمن بکور کی بالا تا تملګره پیدا کین وقال رجل مؤمن او الا سلی مؤمنو من آل فرعون دا آل فرعون دا فرعون دا ترزویو یختم ایمانو لکی ما اول اشکال ویم اشکال زان کوئی کئی بیارسو ترجمہ کوم دلتا وی رجل مومن اوی من آل فرعون دا آل فرعون یختم ایمانو کی پڑکڑے اخفل ایمان اتبتلون رجلن یقول ربی اللہ آئے وزنی تاسی و سرے چاہوا دا آواز لگی چی زمارا بیا واللہ دے اوزان نا خبر کئیم نا وقد جاکم بالبینات من ربکم تاکی سر آغلے تاسا پوازیو تلیلو درست تاسنا نو دلتا ہو رجل مومن دا فرعون پا دربار کی پاسی آواز لگی ایمان خکار کئی او دلتا ہو یکتمو ایمانو پٹکڑے ایمان او دا فرعون دربار کی پاسی اگا آواز لگئی ایمان کو خکارکی پٹھئیے نا ازل کی قطاما دلتا مانا پا مانا دا مضبوطیا رازی لکہ یو شے یو سرے پٹکی دی یو دیکھ نا مضبوطی سو کے دے پٹھو لینی شی نو دا ایمان دمنا مضبوط ہو چھے دا فرعون پا دربار کی داغے اظہار کئی او آواز لگئی ایمان مضبوط و نزکے دا فرعون دربار کی مسئلہ بیان کا نوکا تما پا مانا دا مضبوطی آمانا اوز داتا وقال رجل مؤمن او انسلی مؤمن من آل فرعون دا آل فرعون یکتم ایمان چی مضبوط چی مضبوط کرے ایمان خلا یکتم ایمان چی مضبوط کرے ایمان خلا پٹکڑے ہوں یعنی پٹی ساتلے ہو داسی چچاتے پٹھو لینشو یعنی مضبوط کرے ہو یاکتم ایمان ہوں کہ مضبوطی ساتلے ہو ایمان پن نا آواز لگی اتاب قلونا رجلن آیا وجنی تاسی ادا سی سڑے ان یقود ربی اللہ کیو آغوائی رب زمان یو اللہ نے وقن جاکم او بتا کی ذرا راغلے نے تا سوتا مل بھینا تے پوازے ہو دلیل بانی میرا بے کم درم تا سنا و ای اکو کا زبن او کچریوی درو جنا کچریوی دے درو جن پالے ہی کذبو نو پد بانی سزار درو گو ددنا و ای اکو صادقن او کوی دے ریسی نے یو سیوکم او برسی کی تا سوتا بعض النزیبا دی حق عذابا یعیدو کم چی وعدہ کئی تاسو سرا یعیدو چی دو وعدی نسی پمانا دو وعدی او یعیدو چی دو وعید نسی پمانا دی رولو یعیدو کم چی رئی تاسو لرا ادخال اللہی ان اللہ یقینن اللہ لا یادی توفیق نور کئی منا چاہتا ہوا مصرف چی دے مصرف کزام دے درو جنو یا قوم و قوم زمو لکم الملک الیامو تاسونا بس سیدن نوازی ظاہرین غالب بیئی پلا دی پس مکارمی سرکی فمین سرنا فسو تیجیم دا دو کی زمگا من باس اللہ جازاب دا اللہ نو ان جانا کچنا شمگتا قال فرعون اوے فرعون ما اریکم نخیم ازتا ستا الا ما آرام اگر آجز وینما وما آدیکم نخیم ازتا ستا الا سبیل الرشاد مگر لارنی غالر بیسلا وقال اللذی اوہد آکسا آمنا شیما نروڑو یا قوم و قوم زما انی اکنن شیما خواب یعنی کما علیکم پتا سبانی مثل یوم الاحزاب پشان دازاب دردلو تیرو شو مثل یوم الاحزاب پشان دام یوم مصیبت عذاب پشان دازاب دردلو تیرو شو مثل داب قوم پشان دالت دا قوم نوین قوم دنو علیہ السلام وآدن آدیان وسمود وسمودیان والنزین آکسان من بعدیم جرسل دینو بیعت خال اللہی وما اللہ عنده اللہ یریدو چه غواری ظلم اللہ باند ظلم پبندگانو خفل باندی اللہ ظلم نکی پبندگانو دی جان سر پخفل ظلم کئی ویا قومی وا قوم زمان انی اکنان زشیما اخاف علیکم یریگما پتا سبانی یوم التناد دو رزیل شغینا یوم دا رزینا تولونا شوابون تانسو مدبرین شاکون کی مالکم من اللہ نبوی تاسلتا دا عذاب دا اللہ نا من عاصم صوبت چون کے ومن یزل اللہ چابانی چموت گمراہ لگئی اللہ فما لو پزن بریندنا من ہاندو سوک لانا خود ان کے تذکیر بن نعم ولقد جاءکم عبدا کی سرانا غیتا ستا یوسف ویسو علیہ السلام من قبل فخواد موسیٰ علیہ السلام نا بالبینات پوازه دلیل باندی بالبینات پوازه دلیل باندی فما زل تم پس ہمیشوئی تانزو فی شاکن پا شاکن ممان داغنا جا آکم چناتی کرو تاسو تاو بھی پاغی سارا حتی تنی پوری ازا حلقا کراچی تیر تو وفاسو قلتمو انتانزو لیباس اللہو چرے بون لی گیا اللہ من بعدی رسول دنا رسولا پہ امبرا کزالک اندرنگی ازل اللہ موت گمرائے لگی اللہ من پاچا بانی ہوا مصرف کی دے مصرف مرتاب شک ان کے اللہ زینہ کسان یجادلون شجگر کئی دے فی آیات اللہ فیتن دا اللہ کے فتوحید اللہ کے بغیر سلطان بغیر دلینا آتاؤں چور کرے دیتا کبرا لویا دا مقصند غسینا عند اللہ اپنی دا اللہ و عند اللذین اپنی دا کسانو آمنو چی مومنانی کذالک اتباع اللہ امدارنگی مہر لگئی اللہ علا کل قلب علا کل قلب متکبر پسر دا ہر یوزان غرد گنن کی جبار سرکشا وقال فرعون او فرعون یا حامان اے حامان آؤ ابن لی جوڑ کا جوڑا کا مالا رہو سورہن بنگلا لالی خائی کی مالا رہو اب لو الاسباب چیزو اور اسماؤ براؤ برا دروازو تا اسباب السماواتی دروازو دا اسمان نتاؤ فاتو لیان زو خبر اخلماؤ الہ موسیٰ دا مددگار دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام خودے تخیج ماں فرعون وی و این یا یکی نظر چیما لازن نو خام خام کمان کم پدی موسیٰ علیہ السلام باندی کازمان دا درو جنا و کذالک ام دارنگی زجینا خیل تکنی شیو لفرعون فرعون تنسو و عملی بد من ددا و سود دا بنچے وانی سبیلی دسمیلا رینا و ما که دو فرعون آنو تدبیر فرعون الا فی تباب مگر پتبا ہے کہ پہلا کر کے اس بیا بیان در جل مومن دے وقال اللہ اولا کسا آمنا کی مان روڑی آقا میں تبیونی واقا مزما تامیداری کوئی زما آدیکو موبا خیمتا سوتا سبیل الرشاد لارا نیغا فرعون مداویلی جزا نیغا لار کیم مقی آیت 29 کی دا فرعون قول لے قال فرعون ما اریکم الا ما ارا اویل فرعون نخی مزتا سوتا مگر آنچ دیوی نما وما آدیکم او نخی مزتا سوتا الا سبیل الرشاد مگر لارا نیغا اور رجل مومن ہوئی وقال الذي آمن اولا كسي ما نرولو يا قوم اتبعوني وقوم سوا تامداريو كي زما اهدكم اباقمتا ستا سبيل الرشاد لارا نغا لارا سما لارا اصلاح دوارا ويمنا سما لار خو او بيا الله في سلوك فرون تباكو او در رجل ممن مسلا آترو سجون دائرا یا قوم و قوم زما انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا جن دنیا متاع سکنا و ان دار الاخرۃ او بیشک کور دا اخرت و ان الاخرۃ او بیشک اخرت هی دار القرار نا کور دا میز گرے نے من عمل سیئتا چاچ عمل کو بنو دا شرک فلا يجزا پس بدلنی جوار کنی دتا الا مثلها مگر پشان ناغی ومن عمل سوالیا او چاچی عملو کنی گا من ذکرین سرین او انسا یا نخدنا وو مؤمن رسد دانی جویده مؤمن فاولائی کبدا کسان یدخلون الجنتا داخل مشین جنتا یرزقونا رزق مرکولن کی دیتا فی ها پنی جنت کی بغیر حساب بی حسابا و یا قوم و قوم زمان مالی سری مالرا ادوکم چرا بدم حضرت آزو الان نجات اخلاسی تا و تدوننی اراغوانی تا سمالرا الان نار اور تا اما عمل تا چه سبب دا اور دے شرک تا اعتبار فرعون تا تدعون نینا وانی تا سما لیافر باللہ دیر بارا چیز کفر کما پالنا باننی و اشرک بھی او شرک کما دے اللہ سنا اصدار پینا کم دے اللہ سنا مال سلیا چنی چنے مال لرا بھی پتنی شرک باننی علم دلیلہ وانا ادوكم عذرا وانما تانسو الى العزيز الغفار غالبا بخون کی بات چاہتا ہوں لا جرم خامقا انما یقنا تدوننی راغوانی تانسو ما الیه دی شرکتا لیس لہو چنی سرے دلرا دعوتن اختیاد بلنی فی الدنیا پا دنیا کے اللہ علیہ اختیار نے اور کرے دے نکانو بنگانو تا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَنَا فِي آخِرَتِ كِي لِدَفِ الْعَذَابِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا او یقینا واپس کیندل زمنا ال الله الله تری وان المسرفین او میشک مشرکان هم اصحاب النار دی جانمیانی فزدر قرونا فزن اتیاد ویبتاسو ما خبرا قول لکم چیوے مزتاسو دا خوفا ویدو اسپار مزا امریکا زما الاللہ اللہ تا ان اللہ یقنن اللہ بصیرم ملے باندو لیدن کے نئے پبنگانو باننی پبنگانو پلواننی فاقاہ اللہ پس بس کندلہ اللہ سیاتن تکلیفنا ماما کرو آجن تدبیر کرو وحاق و نازل سبی آل فرعون وآل فرعون باننی سوء العذاب بد عذاب النار رزونا دیکی اس بات دازار قبر دین النار اور چرے یو رزونا پیش کو لکی جی پیش کی گیا لہا ودائی باننی ادوان سہر واسین ما زگر ویوم یتقوم الساہ اپاورت بانی چی بدری قیامتا برزخ کی برزخی جن کے عذاب اور بھی سارا ما زگر پیش کی گی سارا مقام پا فرعونیانو ادخلو داخل مکی دی لرا یا دخلو داخل کئی دی دن کئی ادخلو دن کئی آتا فرعونا فرعونیان اشد العذاب سخت عذاب تا ویدیت حاجونا او کلا چی دکڑا بکئی دی فی النار بور کی ویقول الزعفا فلک بجگڑی کئی ویقول الزعفا نوائی با کمزوری للذین ها کسانو تا اس تک برو چیزان غن گانا لیو انا کننا ماکم یقینن مگا تاسو پسیو تبان در روانو فحالا انتم نوائی یئی تاسو مغنونا لرک ان کی انا نزعنا زمگنا نصیبا من النار نصیبا سحیسا من النار دعورنا قال الذين تكبروا وهو يا كسان چیزان وگن لو ان بيتكم كل طول فيها بني جور کی بیو ان الله يقين الله قد حكم بدا کی ذاب سلے کنا بين لماند ومن دبن گانو خلقی وقال الذين ابو يا كسان ان لجبور کی لقدرت جهنم قضان چین جہنم تا دارو غر جہنم تا ادو ربکم سوالو کئی درن سا سنا یو خفف و جسف کی انہ زمنا یوم من العذاب نن رجد عذابنا قالو آئی بدئی اعلم تکو تا تیکم آیا نور اغلی تا ستا رسولکم پیم بران تا سو مل بجینا تیب واضح دلائل بانی قالوا اي بدئي بلا بشكر اغليو قالوا اي بوتا فلتي فدوهن دعاء خالي وما دعاء الكافرين ندى شغن كافرانو ندي بلل كافرانو إلا في زلال مغر فتباها ايكي فضل اس بشارت آشاتا سيدا انبياء عليهم السلام خبر امن لدا اللہ یری گمز بدی امداد کم انا بی جکمگا لننسر رسولنا خام خیم داد کمگا دفیان برانو زمگا واللزین او دا کسانو امداد کم آمنو چی مومنانی ایمان اوڑے پی الحیاتی دنیا و جند دنیا کی و یوما یقوم الاشحان او بدل بور کی پا اورزاو جو بدریگی گواہان یا مہارت لائن فون ظالمین فائدہ بناور کئی ظالمانو دا معذرتهم عذرنا ددئی ولہم اللعنتو او دیلنا لعنتے لروالے دید اللہ در رحمتنا ولہم سوء الدار او دیلنا بدو کوٹن آخرتا دلیل نقلی واقعی موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى او بتا کی طرح اور کڑیونگا موسیٰ علیہ السلام تا تورات وارثنا او پریخو دمونگا پریخیونگا بنی اسرائیل الكتاب وارثنا پویرات کیور کمونگا بنی اسرائیل الكتاب بنی اسرائیل تا کتاب او در ایدت و ذکر او پندو لیولیل الباب دپانا دا قلمندو فز بیرو پس صبر کاؤ نبی علیہ السلام تعالیوی فز بیر پس صبر کاؤ کما صبر موسیٰ لکسنگا کی موسیٰ علیہ السلام صبر کرو اِنَّا عَدَ اللَّهِ بِجَكَ وَعَدَ دَاللَّهُ حَقُ النِّسْيَانَ وَسْتَغْفِرْ لِزَمِّكَ او اَلُولْ غَالَدَ بُوچ پَلَا غَفَارَ پَمَانَ دَا اَلُولُو جاسیہ کیم گئے لیو تعید مراؤلو لے سوال لسم آیات کے غفارا پمانا دا اولولو وستا غفر او باقنا غوارا یعنی اولول غوارا لزم بکا دا بوجھ پلا کیا اللہ دا بوجھ رات آسان کے نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی سورہ مزمل کے یو کم دے سمجھ سپارہ کے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا پینزم آیات کے ان سنن کی الیکا یقینا غزم نفس پتا بانی قال ثقيلا وین ادرنا درن بول دربان غرزو نبی علیہ السلام تعالی وی واسطا بر اول غوارا لزم بیگان پر نہ بوج تا کیا نہ دا بوج را تا سان کی وسب میں دن بیگان او پا کی بیان واسر دام دنو درم تا بلاشی جی ما جگن و لبکانا و سہارا این اللذین بیسکا کسان یو جا دلونا چی جگر کئی پی آیات اللہ فایتون دا اللہ کی بغیر سلطان بغیر دلیلنا اتا ہم چی ورکر ایتے دیتا ایل فی صدورم نیتے پسنو دنے کی اللہ کبرن مگر غصا حسدو ما اغا هم کنی بیبالی غیه رسون کی نیاغی غسی لرا یا رسیدون کی نیاغی تا پس سائز باللہ پس پناہ خوانا پالنا مانی انہو یکنن دا اللہ والسمیع المصیر دا اللہ لیدن کے اولیدن کے اولیدن کے نے اللہ اللہ خلق السماواتی خامخا پیدائی دا اسمانونو والعادن المکو اکبرو دیلوینے من خلق الناسی نا پیدائی دا خلقونا ولیکن ناکسر الناسی اور لیکن زیادہ خلقونا لا یادمون نپویگی وما یسر الاما اور ندے پنا برلندا والبصیر اولیدن کے اور ندے پنا بر آما رندا او معبود باطل والبصیر لدن کے اللہ والذین وکسان آمنو چی مومنان ایمان روڑے دے واملو سوالحات عمل کروینے کو وللمسیع آندی برابر گنانگار بدکار قلیل اما تذکرون دیر لگ دیا چی پر نقلی تانسو ان ساعت اقنن قیامت لاتیتن خام خانات ان کے نئے لارے بفیہانی تے شک پڑے کے ولیکن شرنہ سے اور لیکن زیادہ خلقنا لا یؤمنون ایمان نروڑی وقال ربکم دونی وقال ہمیشہ لی ربکم ربتانسو ادونی اخوانی زمانہ استجب لکم قبل کیا بھوکماتا سلرہ ان الذين استجب لكم قبل جاءكم استاسو یا به دنیا کی بدلی در کے میابا اخر کی ان الذين بذکا کزان یستغفرون جزان غ گنیاں نے عبادت زمانے عبادت نہ زمانہ بللنا سید قلونا زنے جنا قلم جنے جہنم جہنم تا داخرین ذلیل اخوار بل دلیل اقلی اللہ اللہ دی اللہ پاک آزاتے جا جعل لکم اللیل چه پیدا کرے تاسو لرشپا لیتاس کنو دیر پانا چیارا مکین تانسو فیه پنے کی ونہارا ممسرا او رزلی دنکے ان اللہ یقینن اللہ لذو فضل خام خاکاون دا فضل لے علنہ سے فخلق باننی ولیکن اکثر الناس لیکن زیادہ خلقنا لا یشکرون شکر نواسی ذالکم اللہ دی جبتون والا تاسو اللہ ربکم رب تاسو ذالکم اللہ ربکم دی جبتون والا تاسو اللہ رب تاسو دے خالقو کلی سے اور پیدا کون کے داریوں سین دے لا الہ نیتے بل مددگار اللہ مگرم دا یا اللہ دے فانا توفکن کم طرف توالو لے سیتان سو کذالکم دارنگیو فکون اڑو لے سیا نزینا اڑو لے سیا کسان یا گردی دا توحید نا اوڑی دا توحید نا کسان کانو چو دی بیایات اللہ فیتن دا اللہ یجہدون انکار کون کی اللہ الذی اللہ پاکا ذاتے جعل لکم الارض چی پیدا کرینا تاسو لازم کا قرارا ٹنگا والسماء بناء او اسمان چتا وصورکم شکلن درکڑی تاسو تا فآسن سورکم نخیصا شکلن درکڑی تاسو تا ورنقكم اورد کے رکھنے تا سوتا من الطيبات دا پاکی زانا ذالکم اللہ دی صفتن والا تا سو اللہ ربکم رب تا سو دے فتبارک اللہ فت برکت جون کرے اللہ رب العالمین کی پالن کے مخلوقات رے نفر شرف البرکت هو الحی دا اللہ جوننے نے ہمیشہ لا الہ نتے بالمددگان الا امام دا یواننے فدون چاکے اللہ تا مغلطین لہ الدین خالصون کی دی اللہ تا غادے لنا یو اللہ را مدد گئی خالص اللہ را مدد گئی اولیاؤ تا تا مدد سے بریک دیں نظر نیاز منخ سے بریک دیں دا شرک کے یو اللہ را مدد گئی فدون اللہ وفدو پچاکے اللہ تا مولیسینا لہ الدین خالصون کے دی اللہ تغالی لنا الحمدللہ دو دے دو زبتنا تو خاص اللہ لنی رب العالمین چپالوں کے نطور مخلوقات ہو دے نفر شرک پر عبادت ہو قل قوائیات پیامبل صلاة و السلام انی اکنند چیما نحیط من اکر سیما اند دے خبرنا عابد اللذین چیز عبادت کو مدا کسانو تدعونا چرامت کوئی تاسو من دون اللہ بغیر دا اللہ نا لما جا انی البیناتو دے وجنا چراغ لی مات واضح دلینا میں عبین رب زمانا ومیں دعا کم کنے سے دے ماتا ان پنی خبر ابانی اسنے ماں چیز غانا کیک دماؤ لرب العالمین رب دا مخلوقاتو رب دا مخلوقاتو دلیل عقلی ولری دا اللہ عزاتے خلقنا خلقکم چی پیدا کری تانسو خلقکم چی پیدا کری تانسو من تراب نخورنا سم من نطفت بیانے ارساس کی منعنا سم من علاقت بیانبینی جم شوینا ثم يخرجكم بأباسي تاسل رتف لما شمان ثم لتبلغ بأدير باراتي غرسي تاسل وشدكم مضبوطياد عمر تاسل ثم لتكون بأدير باراتي شيطان سو شيوخا بوداغان ومنكم أباسينا تاسل منا وسوكي يتوفى چمرش من قبلو مخل بوداغالينا وَلِتَبْلُو او مکر بڑاوانی مکر زوانینا وَلِتَبْلُو وَدِرَ بَرَ چُورَ سَيْتَانْزُو اجلا مسمن نتی مقرنتا ولعلکم تاقلون آخام خام ولعلکم تاقلون آخام خام چا کرنا کارا اقلئی زان پوئے کئی تاسو هو اللذی دا اللہ عزاد دے یو یہ کی جو نکول کئی ویمی تم نکول کئی فیضا قضوا امرن پس کلا چی فیصلو کی ایرادو کی اللہ دیو کاراو وَإِنَّمَا فَسْيَقِنًا يَقُولُوا آئِ لَوْ دَتَا قُنْ شَا فَيَقُنُّ مَوْجُودِ عَلَمْ تَرَيْنَ قُنِتَو إِلَّا الَّذِينَ هَا كَسَانُتَو يُجَادِلُونَا فِي آيَاتِ اللَّهُ چِ جَگَرَ كَيْ پَيَتُنُ دَا اللَّهَ كَيْ تَوْحِدِ دَا اللَّهَ كَيْ أَنَّا يُسْرَفُونَ كَمْ تَرَفْ سَوَالُنِ شُدَئِ دَا اللَّهَ کدر او جنتیا کنے دے پا کتاب باننے پا قرآن و بما پا باننے پا کتاب نباننے ارسلنا چرا لگلی ہوں گا بیہی پا دے باننے رسول دانا پیامبران زمگا فصوف عالمون پزنے چے پوئی باشی نئی ازل اغلالو کلچے توکونا غرغ زنزیرونا واتولے چی فی آنا کے پزرونو دنے کے وَسَلَاسِلَ وَزَنْزِرُونَ فَخْفُوكِ يُسْحَابُونَ پَرْمَخِ مَرَا قَلِشِدَئِ فِي الْحَمِيمِ فَغَرْمُ مُوْكِ جَانَّمْكِ سُمَّ فِي النَّارِ بِيَا پَوْرْكِ يُسْجَرُونَ قُرِتِبَا قَلِشِدَئِ سُمَّ قِيلَ لَمْ بِيَا بَوْرِلِشِدَئِتَو اَيْنَمَا كُنْتُمْ اَيْنَا شَرْتَ تشری کون اسدار کون اسدار پینا کون ڈالنا سرا مین دون اللہ بغیر ڈالنا کالو آئی بدئی مشرکان زلو انا رکو زمنا دلو انا رکو زمنا بلم تکن بلم نہ کن نہ دو بلکہ نو منگا چرا منت کون مو من قبل فقاش ایسو کر کذالک امدارنگ یزل اللہ الكافرین موت و گمراہ لگئی اللہ و کافران ماننی ذالکم دازات تاسو چرے بیما فضاو دائیں کن تم چوئی تاسو تفرہونا خوشحالی دائیں تاسو خوشحالی دائیں تاسو فی الحال پر مگر کے پر دنیا کے بغیر علاقہ نامناسب و بما پساب دائے کن تم چوئی تانسو تم رہون مسکون کی ادھو خلو داخل جائی ننازے ابابا جہنما و دروازو تا جہنما خالدین فی آمی شمی پدے کی فبیس مسو المتکبرین پس بد دے زیر زانغن گھڑوں کو فس دے پس صبر کا این وعد اللہ یا کن یقینا وعد دا اللہ نسیانا فا امانو ریانکا پس یا بھو خمگا تاتا باز اللذی باز یا غازاما نائدوم چوادا کمگا دی سارا اونا تو فیانکا یا بھو آخلوں گا تالرا فائلین آئیر جاؤ نمت موافظ کلی سیدھئی اس بات رسالتو وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا او بتا کی سرا رالے کے لئے ہوں گا رسولن پیامبران انبیاء علیہ السلام من قبل کا مکنستانا من امباز ردینا منع سوک دی قصصنا علیہ کا جبین کریم گا پتا باننی وَمِنْ هُمَا بَعْدِنَ دَيْنَا مَنَا سُوْتِ لَمْ نَقْسُ صَالَيْكَ چِنِ لِبَيَا بِنْبَيَنْ كِرِمْنَا پَتَا مَانْنِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ آنِي تَرِيْخِيَا دَيْسِيَا فِيَمْبَرْ آيَاتِيَا چِرَاتُوْكِ بِآيَةٍ فَمُوْجِزِ سَرَاو إِلَّا بِنِ اللَّهُ مَگَرْ فَوْكُمْ دَاللَّهُ حکم دالنا قضیا بلاقا قضیا بے ظلموں سی بلاقا پریشتیاں ساراں وقصرات تاوانی دے ہونا لے کاؤ او خسر او تاوانی رونا لکا پدازے کیا داو کی مبتلون باطل پرستا تذکیر بن نعم او بیا دلائلون اللہ اللہ اللہ پاک آزاتے جال لکم الانام کی گرزو لینی تا سنا چار پیانا پیدا کری تا سنا چار پیان لتر کبو منہا دیرا پارا چی سورنگی تانتو منہا بازر دی باننی ومنہا بازر دینا تا کلون خوئی تانتو ولکم انتنی تا سنا را پی ہاں پری چار پیانو کی منافع و فائدی ولتبا لغو او دیر پارا چولٹ ہوئی تانتو علیہ پدی باننی ولتب لغو او دیر پارا چی ارس ہوئی تانتو اولٹ ہوئی یا ارس ہوئی ولتب لغو او دیر پارا چی ارس ہوئی تانتو علیہ پدی باننی حاجتا اقفل حاجتا اقفل بوج فی صدور کون چی پسینو تانتو کنے والے آپ نے باننی والل پھول کے اوپر کی سہبانی تو ملون سورولے سے تان سو ویوری کو موقع تا سن رہا آیا تی ہی آیا تن فن دلے دو دانیا فن پائی آیا تلائی پس بکم یاد دلے لو دالانا تل کی رون انکار کو تان سو افلم یہ سیرو آیا نگلنی دئی فلانے پس مگا کے وَيَنْزُرُ بَسُدِ بُرِنَئِ كَيْفَ كَانَ سَرَنْغِ وَاقِمَتُ الَّذِينَ اَنْجَانْ دَا كَسَانُوا مِنْ قَبْلِ امْتِمَقِنَ دَيْنَوْا كَانُوا دَيَا سَرَ مِنُمْ دِرْ جَانْتَ دَيْنَا وَشَدَّوْا دِرْ سَفْقُوَةً فَتَاقَتْكِ وَآَسَارَنَّا فَابَادَئِكِ يَا نَخُنِ خَانُوْكِ فِلَانِ بَزْمَقَكِ فَمَا أَغْنَانُمْ نُدَرِنَ كُنَ دَيْنَا ما کانو یکسیبون ما آغا او فما آغنا پسلن انکوان ددین ما آغا تکلیف کانو یکسیبون چی دے کولا ولما جاہم ولما جاہتم پسر کلا چنا گے دیتا رسولم پیمبران ددین بالبینات پوازہ دلیل باننی فریہو بیما فریہو خوشانا شدین بما پاغ علم باننی عندهم چی دی سرو من العلم دا علم دا منطقا فانصفینا وحاق بهم او نازل سوپ دی باننی ما صدا داغی کانو چیو دی بی پنی باننی یستا حضیون تو کے کون کی فلم مارا پسر کلا چیولی دلو دی فلم مارا باسنا پسر کلا چولی دنو دی آزاد زمگا قالونو اند یا منہ باللہ ایمان روڑے منگا پالنا باننی وحدو یا کیوازے وکفرنا انکار کمگا دما پا باننی کننا چیو منگا بی پدی باننی مشرکین شرک کون کی فلم یکو ینفاهم پس نو چی فیدے ورکنے دیتا ایمانوں ایمان دیں لما راو باسنو ہر کل اچولی دلو دیا جا زمگا سنت اللہ الہ طریقہ دالنو اللہ تی ہوا ہا طریقہ دا قن قلت جبدا کی سراتین سیناو فی امبادی پبنگانو دالنو کے وَخَسِرَوْ نَالِكَاوْ وَخَسِرَوْ تَعْوَنِسُوْ خُنَالِكَ الْكَافِرُونَ فَدَعَزَيْ كِي كَافِرَان سور مومن کی مسئلہ توحید بیان کا درمیت کی لا الہ الا ہو نیتے بالمددگار مگر امدہ یو اللہ نے آدھا مسئلہ دا چی بیانے نو جگڑی پکی سوک کئی ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا جگڑ نہ کئی پدی مسئلہ کی مگر کافران دا مسئلہ بیان کا دار فرنسی بدل دعا گانی واری الذین آمیلون الارسو دار فرنسی بدل دعا گانی واری او دی بوئی ربنا واسیتا کل سینا ماتا و علمان فاقل للذین تابو و تبو سبیلکا وقیم عذاب الجحیم مسئلہ بیان کرے دشمن کور کے با اللہ تمرگرے پیدا کی لکہ سوا رجل مومن چی پیدا کو وقت لفرون پا دربار کی وقال رجل مومن من آل فرعون یقتم ایمان اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا دا تسلی چوکر آغبان سمرہ تکلیفون دیر چیوی اللہ ازو یواز دا پیغمبران امداد نکو ما دا مومنانم امداد کم آیت کاؤن کی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد زبا دا امداد کم دنیا کی مواخرت کم دنیا کی با دا امداد کم آخرت کی با بدلی در کما نبی علیہ السلام تعالیٰ وی فصبر فصبر کما صبر موسیٰ لکا سنگا چی موسیٰ علیہ السلام صبر کرے آنی صبر کوا دا اللہ توحید بیان کا مسئلہ بیان کا آدھاور توحیدی ذکر کولا بار بار لا الہ الا ہو نیت بل مددگار مگر امدہ یو اللہ رے جگڑ پر کسوک کئی کافران پدی مسئلہ کی جگڑ کئی ما یجادلون فی آیات اللہ الا الذین کفروا جگڑ نہ کئی پدی مسئلہ کی مگر کافران کافران پکے جگڑ کئی آیت 33 کی الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم بغیر دلیل جگڑ کئی آیت 56 کی ان الذین یجادلون فی آیات اللہ یقیناً کسان چی جگڑ کئی پیتن دا اللہ کی بغیر سلطان نتاو بغیر دا دلیل نا چرا غلے دیتاو بی آیت نتر کی علم ترے للذین جادلون فی آیات اللہ آیا نگوڑتاو آکسان چی جگڑ کئی پیتن دا اللہ کی انہا یسرفون کم ترہو توالو ریشو دی اللہ وی جگڑ کئی زب دیم داد کما ان آتکاؤن کے انہا لننصر رسولنا والنزین آمنون فی الحیات الدنیا یکننگا قاما قیمنات دو دقل پیانبرانو دا مومنانو فجن دنیا کی ویوم یقوم الاشحان اہا ورد بانے چو بدرینگی گوہان دنیا کی امداد کما اور آخر کی ببدلے ورکما وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین درس پہ انشاءاللہ پلٹیم بانی سلونی میں بانی